أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Her halükarda tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyar ve serfiraz eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, küçük bir fasıladan sonra Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek baştan ele aldığımız mevzuları devam ettirmeyi düşünüyorum. Bazınız unutmuş olabilirsiniz. O derste bulunmayanlar da bilemeyebilirler. Ben kısaca hatırlatayım son arz ettiğim şeyi. İslam'ın bize tarif, tavsif ve tescil buyurduğu kâmeti kıymete göre değil, anlayışımıza göre, anlayanların anlayışından değerlememize göre size iktisadi hayatımızı intikal ettiriyordum. Ariz ve amik olarak içtimai yapı üzerinde durduktan sonra bu yapıya terettüp eden iktisadi hayat, en son olarak da iktisadinin 3-4 prensibini arz ettim. Bu temel prensiplerde bizde Allah hakimiyetini görüyoruz. Toprak Allah'ın, zemin Allah'ın, toprakta yetişen her şey Allah'ın, ibad Allah'ın, abd Allah'ın, çalışan Allah'ın ve bu mevzuda malzeme olarak kullanılan her şey Allah'ın. Lehul mülk sözüyle birkaç defa bu noktayı, bu hususu noktaladık. Onun için Ali'den alıp Veli'ye verme, Veli'den alıp Ali'ye verme olmadığı gibi aynı zamanda ne fert ne de cemaat üzerinde hiçbir kimseye hakim kılmama prensibidir bu. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yalnız gökte ve yerde olan her şeyi Allah insanlara musahhar kılmıştır. Mülk sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Vedia olarak insanlara vermiştir. İnsan bir halife, Allah namına tasarruf yapan, Allah'a intisabıyla aziz ve şerif bir varlık olarak, bir mahluk olarak, Allah'ın emirleri istikametinde sadece işleyecek, tasarrufta bulunacak ve bu dünya işlerinde dahi onun rızasını kazanmaya çalışacaktır. Bu birinci prensibimiz. Batılı meseleyi millet hakimiyeti veya devlet hakimiyeti veya belli bir sınıfın, mesela proletarya sınıfının hakimiyeti şeklinde alabilir. Bir milletin hakimiyeti şeklinde alabilir. Mülk ezelden ebede kadar Allah'ındır. Ve Allah'ın mülkünde sadece tasarruf sahibi Allah'tır. Malikul mulk yetasarrafu fi mulkihi keyfe yeşe. Mülkünde istediği gibi evirir, çevirir, tasarrufta bulunur. Bazı milletleri bazı dönemlerde aziz, bir başka dönemde zelil kılar. Ayrı bir devir gelir ki zelil kıldıklarını aziz, aziz kıldıklarını zelil kılar. Her şeyle bütün kevn-ü fesat Allah'ın elindedir. Yegane tasarruf sahibi de O'dur. Bunu size bir şey ifade edecek mahiyette arz etmeye çalıştım. İkinci prensip, iktisadiye temel kaide olabilecek içtimai hayatımızda ikinci prensip, iktisadinin temel kaideleri, dünya görüşü veya tarih görüşü. Tarihi materyalizmin bu mevzuda bir noktayı nazarı vardı. O bütün cihana zengin fakir çekişmesinden ibaret. İşçi ve iş veren münakaşasından ibaret. Tarihi bütün mevcelenmelerin altında hadiseleri böyle görüyoruz. Eşya ve hadiselere bakışı bundan ibarettir dedik. Bu dedikoduyu getirdik ve güftügüsünü yaptık, size takdim ettik. Biz tarihi materyalizmin gördüğü gibi eşya ve hadiseleri görmüyoruz. Tarihe öyle bakmıyoruz. Marx'ın tasnif ettiği, tasnife tabi tuttuğu sınıflandırma ve sebep müsebbep zincirlemesi için de hadiseleri takip etme durumunda değiliz. Biz aksine içtimai dalgalanmalara ve mevcelenmelere onun zannettiğinin fevkinde çok daha büyük, daha kuvvetli faktörler ve müessirler görüyoruz. Din öyle kuvvetli bir faktördür ki, en kuvvetli ve en güçlü devletleri kuvvet ve güçlü kılan faktörlerin başında din gelir. Dünya ve dünyaya ait her şeyi istikrar eden bir cemaat, hiç de iktisadi hayatı hesabına ve o istikamette mücadele vermiyor, kavga vermiyordu. Yani midemi doyurayım diye kavga vermiyordu. Aksine dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk ediyordu. Gülerek kendisini ölümün kucağına atıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret hayatını kazandırma ve dünya hayatına denge düzen getirme istikametinde verdiği kavganın altında iktisadi yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma elyafından örülmüş hasır üzerinde yatıyordu. Ve günlerce midesine bir şey indirmiyordu, koymuyordu. Açtı ve susuzdu. Hayata gözlerini kapadığı zaman geride gözü yaşlı bıraktığı muhterem ve muazzez zevcelerine sadece bir iki tane keçiden başka bir şey bırakmamıştı. Cihanla oynamış. Bütün düveli muazzamamın zimamdarlığını yapmış, gemi eline almış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam meydana getirdiği alem şumul içtimai çalkalanmanın altında dünyaya ait düşündüğü hiçbir şey yoktu. Binaenaleyh bu noktayı nazardan biz tarihi görüşümüz olarak diyoruz ki Marx'ın gördüğünün çok fevkinden, onu sönük tutacak şekilde içtimaide en büyük müessirlerden bir tanesi, belki birincisi dindir. Din ciddi mevcelenmelere sebebiyet vermiştir. İşte cihanın en büyük devlet reisi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Oturduğu bina maili inhidam bir binadır. Evinde sergi yoktur bir devlet reisi olarak. Gittiği zaman çoluk çocuğunun belki 24 saat kendilerine yetecek, onunla kibab-ı nefz edecek kutulaya mutları da yoktur. böyle bir devlet reisidir. Ömer niçin kavga ediyordu? İran'a karşı savaşının manası neydi? Heraklius'a karşı asker göndermesinin ve kavgasının manası neydi? Hayır, zannedildiği gibi madde değildi. İktisadi hayat değildi. Belki Allah'ın yüce adının afak-ı alemde dalgalanmasından ibaretti. Bu şerefli vazifeyi yapıp şerefyar olmak istiyordu. Bununla aziz olmak istiyordu Ömer ve binlerce Ömerler radıyallahu anhum. Biz tarihi görüşümüzü böyle çerçeveliyor ve böyle takdim ediyoruz. Zannedildiği gibi fakir zengin çekişmesinden ibaret değil. Kapitalizme karşı bir proletarya reaksiyonundan ibaret değil. Aksine çok daha ciddi, daha köklü, daha tutarlı faktörler vardır ki Hazreti Adem'le başlamış ve kıyamete kadar da devam edecektir. Zaman ve hadiseler getirecek, gelecek tefsir edecek ve siz göreceksiniz. Göreceksiniz ki içtimai hayatta en büyük müessir dindir. Onun ötesinde ve onun güç ve kuvvetinde başka bir müessir ve faktör adeta yoktur. Yok desek tezadır. Sonra içtimai hayatımızda yine iktisadiye medar olabilecek bir husus mahiyetinde veya bir madde olarak hususi teşebbüsü arz ettim. Ve daha evvelki derslerde bunun üzerinde ariz ve amik durduğum için şimdi durmak istemiyorum. Ferde, aileye hususi teşebbüs hakkını verme. Hususiyle zekat bahsinde bunun üzerinde genişçe durdum. Devrimizde iflas edecek müesseselerin iflas etmesi bu mevzuda size pratik misal olacaktır. Benim anlatacağımın çok fevkinde hadiseler size çok şey anlatacaktır. Yıkılanların enkazı ve yapılanların umranları üzerinde alınlarında bunu göreceksiniz. Benim anlattım dediğim ve şimdi anlatmadan istinkâf ettiğim şeyleri siz mamurelerin alınlarında ve nasiyelerinde, harabezar kimselerin de enkazlarında ve kemiklerinde göreceksiniz cihan çapında. Ve sonra alem şumur kardeşliğe temas ettim, parmak bastım. İçtimaide iktisadiye temel kaide olabilecek hususlardan bir tanesi alem şumul kardeşlik. Cihanın neresinde olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bezmine iştirak eden herkesin alnından öpmek, onu bağrına basmak manasında alem şumul kardeşlik. Filipinler'de bir mümine inen bir yumruk karşısında burada inilti meydana getirme alem şumul kardeşliğim. Arap Yarımadası'nda, Ceziretül Arap'ta bir müminin maruz kaldığı eza ve cefa karşısında gönlünde burkuntu duyma alem şumul kardeşliğim. Nerede olursa olsun, kefere ve fecerenin tahakküm, tasallüt ve zulmü altında inim inim inleyen mümin kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza karşı reva görülen bu mezalim karşısında uykuları kaçması, mustarip olması, inlemesi ve bu manada bir alem şumul kardeşliğim. Ariz ve amik olarak bunun da üzerinde durdum. Biz bunların üzerine koyacağımız iktisadiyi bu kaideler üzerinde tahlil etmeye çalışacağız. Rabbi Rahim ve Kerim'im, anlatmada benim anlamada sizin yardımcınız olsun. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı doğru anlama ve anlatmaya bizi muvaffak kılsın. Kısaca bu derste arz etmeyi kararlaştırdığım hususları da arz edeyim. Size evvela istihlaki iktisadın temel mevzularından birisi olan istihlak, şimdi uydurma ifadeyle tüketim diyorlar. Onu arz edeceğim. Sonra istihsale parmak basacağım, buna da üretim diyorlar. Ondan sonra hususi mülkiyet mevzunu ele almayı düşünüyorum vakit el verirse. ve sonra kısaca bir temas edip geçmeyi düşünüyorum besin mevzuuna. Ben burada yine dolayısıyla arz edeyim. Bu türlü mevzular benim mevzum olmadığı gibi, bu türlü mevzuları cemaate arz etmenin de mevsimi midir, değil midir? Bu hususta da kat'i kanaatim yok. Bununla beraber, bu mevzuda sorulan çok sualler karşısında bir bakıma ben mecbur oldum. Ve mevzuların bidayetinde de size arz ettim. İnşallah göreceksiniz dedim. İktisadi anlatırken dahi size bir kısım açıklar getirmiş olacağım. Boşluklar yakalayacaksınız. Ben mecburen o boşlukları ancak şu ana kadar size anlattığım akideye müteallik meselelerle doldurmaya çalışacağım. Bunun manası şu demektir. Ne sağlam bir içtimai ve ne de iktisadi olamaz. Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kadere iman olmadıktan sonra. Evvela bu sağlam bir cemaat mevzudur. Ruh zindeliğine, fikir duruluğuna, hissiyat hüşyarlığına ulaşmış bir sağlam cemaat mevzudur. Onun için devrimizin kurtarıcı itfaiyecileriyim. 2-3 asırdan beri bünye-i içtimaimizde tutuşturulmuş yakılan, ateşi söndürmeye koşarken erkan imaniye ile koşacak, evvela bu geziyi kapamaya çalışacaklardı. Bu ilk tahşidat, ilk sütre yapılıp hazırlanmadıktan sonra bunun verasında hazırlama mecburiyetinde olduğumuz amele ve muamelata dair şeyleri pek de tutarlı, güçlü ve kuvvetli kılmamız mümkün değildir. Onun içindir ki bizim meselelerimizin temelinde iman mevzuu vardır. O zaman bunu da imanın şartları, İslam'ın şartları adetine irca etmek için ilave edeyim. İstihsalden evvel, istihlaktan evvel, besin meselesinden evvel, meselelere evveliyet hakkı tanımadan evvel, her şeyden evvel, iman mevzu bu mevzuda dahi birinci meseledir. Madde ve madde arz edeceğim hususlar, pek çoklarının müteala mevzu olmayan bir hususa raci ve ait olduğu için belki yadırgayacak, istirab edecek ve belki pek çokları da anlamayacaklar. Ama avam edasıyla, cemaatime takdim şekliyle arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın sizi ve beni. İstihlak dedim. İstihlak Arapça bir kelime. Ama 7-8-9 asırlık mazimiz içinde dilimize sinmiş, dilimizin bir şiir ahengi içinde teşekkül etmesinin yanında o da yerini almıştır. Dilimizden bir namedir istihlak. Tüketim yeni çıktı. Bana ne tabi gayri sahih gelir. Tüketme kelimesi, tükenme kelimesi Türkçe'de vardır da İstihlak gibi bir kelimenin yerini tutar mı tutmaz mı bilemiyorum. Koskocaman yarığa ve bir yaraya küçük bir bant yapıştırma mahiyetinde kocaman bir kelimenin yerinde gülünç bir kelimenin kullanılması. İstihlak. İstihlak umumi manada bir insanın yemesi, içmesi ve giymesi mevzuunda sarfından ibarettir. Kullanma ve elinde olan şeyleri tüketmeden ibarettir. İstihsal da bunun karşısında gerekli olan bu ihtiyaçları zaruri, mübrem veya kolaylık getirici mahiyette veya lüks olarak meydana getirme, üretme işidir. İstihlak ve istihsal, iktisadi hayatın temel iki rüknünden ibarettir. Hatta değer ve dağıtım ve iktisada ait sair mevzular tamamen bunlara bağlı olarak gelir. Ve bunlar bütün iktisada ait sair şeyleri ortaya getirip koymada kafi vafi sebep sayılırlar. Siz dağıtımı da, değeri de, karı da, rantı da bunlara bağlı görürsünüz. Kimisi istihsale, kimisi de istihlake bağlı olarak karşımıza çıkar. İstihlak bir bakıma, iktisadi hayatta en faal rol oynayan bir husustur. Çünkü aynı zamanda istihlak bir isteğe dayalıdır. İnsan istihlak etti mi isteyecektir. İstekse talebi doğuracaktır. Binaenaleyh iktisadi hayattaki faaliyetin temelinde istihlak vardır. İstihlak ile istihsal, bunlar omuz omuza verir, iktisadi hayatı nesh ederler. Yalnız devrimizde istihlak anlayışı tamamen materyalisttir. Maddeye dayanmaktan, maddi refahı esas almaktan, bütün değer hükümlerini cüzdanın kabarıklığına göre vermekten, yer altı, yer üstü servet menbaalarına göre meseleyi değerlendirmeden ve insanı ekonomik bir hayvan mahiyetinde görmekten, bir makina, bir fabrika gibi benzin, korsan, işler şeklinde bir makina mahiyetinde müdahale etmektedir. Bu batıl ve sakat anlayışa, bir de artistik zevkler inzimam ederse, görenek ve tiryakilikler inzimam ederse, zenginin servetini gelişi güzel sarf etmesi inzimam ederse, mesele üstesinden gelinmez ve önü alınmaz bir gayri olarak karşımıza çıkar. Ve maalesef üzerinde durduğum arizlamik olarak günümüzde meseleler gelip bu çerçeveye dayanmış veya böylesine bir gayeye baş aşağı gitmiştir. Bu meselelerin çıkarılması ve yeni bir istikamet verilmesi insanımızın fikri ve ruhi istikamet kazanmasına bağlıdır. Ancak o zaman biz iktisadi hayatımızı düştüğü bu kerteden veya çukurdan çıkarabilir, kurtarabiliriz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun içindir ki aşırı sarf, aşırı istihlak teşvik edilmekte. Lüks teşvik edilmekte. Bugün giyilen şey yarın giyilmeme şekliyle. Bugün yenen şey yarın yenmeme şekliyle. Hatta suni iştaha medar olabilecek çeşitli nimetlerle ağzımızın bütün ezvakına hitap edecek şeyleri sofraya getirip koymak suretiyle korkunç bir israf fikri ve istihlak anlayışı hüküm fermadır. Medeni olan insanlar bu mevzuda bedevilerden daha talihsiz, daha bedbahtır. Bedeviyette bir insan iki üç şeyle geçinmesine rağmen medeniyet insanının başına öyle gaileler açmıştır ki, koltuksuz bir evi medeni insan yaşanmaz görmektedir. Arabasız ve taksisiz ev olmaz noktayı nazarındadır. Asansörsüz merdivenlere tırmanılmaz kanaatindedir. Yürümeyi tecrüz etmemektedir. Tabiata ve fıtrata ters bu işlerin getirdiği gaileler ve dertler ise la yuaz ve la yuhsadır. Allah insanlığımıza merhamet buyursun, idrak ve izan versin. Medeniyette bir insan bin şeye muhtaç. Bedeviyette bir iki şeyle ihtiyacını gideriyor. Ne acıdır, ne garip ve ne tuhaftır ki medenilerin kurduğu hiçbir medeniyet, hiçbir umran yoktur. Bütün umranların temelinde de o az yiyen, az giyen, az içen, lükse, zevke, sefaya ve sefahata inhimak etmeyen kimseler vardır. Yeryüzünde nerede bir medeniyet kurulmuşsa kurulmuş, onun temelinde kanaatkar insanları göreceksiniz. İsraf etmeyen insanları göreceksiniz. İşte cihanın büyük bir kısmında medeniyet kuran ilk Müslümanlar sahabe-i kiram. İran'da kurdukları medeniyetle, Turan'da kurdukları medeniyetle, Bağdat'ta kurdukları medeniyet, Endülüs'te kurdukları medeniyetle bunun canlı şahitleridir. İşte Osmanlılar, at sırtında, eğersiz atlar sırtında bir medeniyet kuruyorlar. İşte Emeviler bir medeniyet kuruyorlar. İşte Amerika'ya giden ilk seyyahlar, Kızılderililerle savaşa savaşa aç, susuz, yokluk içinde, ıstırap içinde bir medeniyet kuruyorlar. Daha nice devletler ve milletler vardır ki umranı ancak israfsızlıkla, istilaka sınır koymakla, lüks ve sefahattan iştinap etmekle ulaşmışlardır. Ben bugün şu sefalet ve sefahat içinde yüzen insanlar, dünyanın en büyük ve en geniş servet menbaalarına sahip dahi olsalar, bir medeniyet kuracakları ve aziz bir devlet seviyesine yükselecekleri kanaatinde değildir. Arap emirliklerinin petrol rezervlerini Türkiye'ye getirin. İran'dan borular bağlayın. Kolera'da yaylasındaki uranyumu çekin buraya getirin. Veya Afrika'dan uranyum ithal edin. Dilencilikten kurtulamazsınız. İsrafı, lüksü ve sefahatı terk etmedikten sonra. Rahata alışmış bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Koltuklara gömülüp oturan bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Bürokratik hayata inhimak etmiş insanın yapacağı bir şey yoktur. Sandalyasından başka bir şey düşünmeyen insanın yapacağı bir şey yoktur. Sokağın bir tarafından öbür tarafına giderken dahi taksiyle geçen giden insanın yapacağı bir şey yoktur. Bütün bir tarih boyunca Ümranlar adına bir şey yapmadığı gibi bundan sonra kurulacak muhteşem Ümran adına da yapacağı bir şey yoktur. Onun için büyük Türkiye yaratma iddiası söz onlara ait. Büyük bir Türkiye kurma iddiası sözü televizyon, radyo ve gazete diliyle neşredilirken ben utanmasam elimi dizime vurup basacağım kahkahayı. Eğer akılları varsa milleti aldatıyorlar. Akılları yoksa zamanlılar sefahatlerini, sefaletlerini ifade ediyorlar. Bu hissizlikle cemiyet ilerlemesi şöyle dursun, yaşar derlerse pek yanlış, bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla sat kalmış. Manasız ve ruhsuz bir milletin ilerlemesi şöyle dursun, ayakta durması bile mukadder değildir. Medeniyeti hazıra, bunu kuranların cehaleti ve insanı tanımaması neticesinde bir sürü gâile getirmiştir. Korkunç isteklerle, artan isteklerle gelmiştir. Çoğalan arzularla karşımıza çıkmıştır. Yüksek seviyede bir refah hayatı, maddi refah hayatı fikri ve düşüncesiyle karşımıza çıkmıştır. Onun için biz her gün bitmeyen tuğlu emeller içinde uyanıyor, bitmeyen tuğlu emeller içinde yatağa giriyor ve bitmeyen tuğlu emelleri kovalıyoruz hülyalarımız içinde, rüyalarımız içinde gezerken, tozarken her yerde. Tuğlu emeller arkasından koşuyoruz. Medeniyeti hazıranın getirdiği şey, alabildiğine israf fikri geliştirdiğim. Şehevi duyguları gelişmiş bir insan, o manayı ifade edecek her manzara karşısında beşeri his ve duyguları galeyana geldiği gibi insanımız insan azmanı bir canavar halinde yemeye, içmeye, lükse öyle alıştırıldı ki bütün hayali dünyalarını bundan kuruyor, kafasına yerleştirdiği ümniyeleri de bu cinsten olarak yerleştiriyor. İslam bu hususa bir sınır getiriyor. Bu mevzu önlüyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Yakın fakirlere itada bulun. Kazandığın her şey içinde onların da bir hakkı olduğunu düşün. Cüzdanına koyacağın her kuruşta yakınındaki fakirin bir hakkı olduğuna inan. Miskine de bir şeyler ver. Ama verirken, yedirirken, yerken, giydirirken ve giyerken sakın saçıp savurma. İsraftan içtinab et. Aşırı istilak fikrine saplanma. Zira saçıp savuranlar şeytanın arkadaşı ve kardeşidir. Şeytan ise Rabbine karşı en büyük mentördür. Bu sınırlandırmayı getiriyor. Ya beni Âdeme huzû zînetekum inde kulli mescid وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Ey insanoğlu, Adem evladım! Her topluluğa hususiyle ibadet mahalli olan mescitlere gelirken, göz tırmalamayacak şekilde kılık ve kıyafetinize düzen ve denge verin, zinetiniz oraya gelin. Yiyin, için ve fakat israf etmeyin. Yemede, giymede, içmede israftan içtinab edin. Zira Allah saçıp savuranları, israf edenleri sevmez. İsraf eden Allah sevgisinden mahrumdur. Zira o şeytanın dostu, Allah'ın düşmanıdır. Ve yine Kur'an sınır getiriyor. Dünya ve ahiret muvazenesi içindir. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكِ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah'ın sana lütfettiği nimetlerden ahiret yurdunu araştır, onun arkasına dur. Sıhhatını ahireti kazanma istikametinde, gözünün ziyasını ahireti kazanma istikametinde, dizinin ferini ahireti kazanma istikametinde, topraktan çıkan ahireti kazanma istikametinde, gökten inen ahireti kazanma istikametinde sarf et. Ve dünyadan nasibini de unutma diyor. Burada da aziz ve şerif olarak yaşama yollarını araştır. Ahireti kazan ve dünyayı da unutma. Ahireti hiç düşünmeyen kem talih, kötü talih kimseler gibi olma. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarma. Ahireti düşünmez, sadece dünyaya dalarsan, menfaat perest olursan, her şeyde vasıta parayı görürsen, her şeyi mala bağlarsan, sen yeryüzünde anarşinin vesilesi ve sebebi olursun. Sakın böyle bir muvazenesizlik yapıp da yeryüzünde fesat çıkarma. Yani kapitalist olup da komünizma üzerine çekme. Deliğine çomak sokma. Kurcalama ve üzerine saldırtma. Mülkiyeti tamamen inkar edip ayrı bir fesada da sen sebebiyet verme. Allah'ın vaz ettiği muvazene içinde, kurduğu dünya ve ukba muvazenesi içinde yeryüzünde nizam ve intizamı temine çalış. Fesat çıkarma. Bu muvazene ile sınır koyuyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan, İslam'ın ruhi ve akli prensipleri. Biz bu prensipler muvazenesinde kendi istilak anlayışımızı 3-4 maddeye raci görüyoruz. Ben müsaadenizle onları arz edeyim. Her insan, her topluluk, her cemaat yemeye, içmeye ve giymeye muhtaçtır. Nafakaya, barınağa, bir meskene muhtaçtır. Ve bütün bunların hepsi istilakın çeşitli yönlerini teşkil etmektedir. Biz de bunlardan müstahni kalamayız, muarrat kalamayız. Biz de yiyecek, biz de giyecek, biz de içecek, biz de bir meskenle barınağa muhtaç olduğumuzu gösterecek ve barınacağız. Biz de vasıtalara ve merkuplara ihtiyaç hissedeceğiz. Bir yerden bir yere muvasala ve münakalada bir şeye binecek, öyle gideceğiz. Ama bu mevzuda başkalarının sadece cismani ve maddi refahı düşünmesine mukabil biz ayrı şeyler düşünüyoruz. İstihlakımızda biz muttasıl istikameti düşünüyoruz. Sarf ederken istikamet içinde sarf ediyoruz. Ne demek arz edeceğim? Saniyen temiz şeylerde istihlak yapıyor. Yani tüketim dediğimiz şeyi temiz şeylere münhasır kılıyoruz. Salisen yaptığımız her şeyi bu mevzuda ihtidarla yapıyoruz. Dengeli. Rabi'an her şeyi fazilete dayıyoruz. Faziletli, şimdi erdemli diyorlar, faziletli olarak yapıyoruz. Biz de tüketeceğiz. yiyecek, içecek, giyecek, binecek ve tüketecek. Ama bunları yaparken istikamet içinde, temiz olanından itidalle, fazilet şuuruyla yapacağız. İşte biz bu noktada şumullü, materyalist bir iktisat anlayışının katı, donuk, ruhsuz, tutarsız kalıbının dışında çok şumullü, canlı, tutarlı, kaideli ve alabildiğine geniş prensiplerle meseleyi ele alıyoruz. İstikamet içinde yapıyoruz bunu. Biz ağzımıza her şeyi abur cubur koyamayız. Yerden biten her şeyi yiyemeyiz. Çünkü istihlak ettiğimiz şeyleri istihlak ederken, yapacağımız her şey ruhun gelişmesi, duyguların inkişaf etmesi, uhrevi aleme istidat kazanma istikametinde yapıyoruz. Uhrevi hayatımızı kaybettirecek şeylerden de içtinab ediyoruz. Dünyada netice itibariyle tevhid edeceği zararları da istihlakta hesaba katıyoruz. Onun için yapacağımız her şey istikamet içinde evvela yapıyoruz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينَ Ey insanlar! Size temiz olarak verdiğimiz rızıklardan yiyin. Temiz olmayanı nereden anlayacaksınız? Kur'an size anlatacak. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyin. كُلُوا مُنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتَّبْعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın arkasına takılmayın. İlahi prensiplerin dışında mevzu şeylere bir bağlamayın. Değişik anlayışlara göre hareket etmeyin. Yaşayışınızı ona göre düzenlemeden içtinab edin. Şeytana uymayın. Bir o Allah'ın en büyük hasmı, en büyük düşmanıdır. Başka bir ayet vuzuh getiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Ey iman edenler! Size helal rızık olarak ihsan ettiğimiz şeylerden yiyin ve Rabbinize şükredin. اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Eğer Allah'a kul iseniz, kulluk yapıyor iseniz, kulluk şuuruna ulaşmış iseniz, yani aczınızı, fakrınızı müdrik iseniz, eşşevadiseler karşısında aczınızı, zaafınızı anlamış iseniz, Allah'ın helal olarak yarattığı rızıklardan yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. Meyte size haram kılındı. Besmelesiz kesilen ve ölen hayvan size haram kılındı. Onun da içinde protein var. O da aynı zamanda ettir. Fakat Allah besmelesiz kesildiği veya kendi kendine öldüğü için onu haram kılıyor size. Demi de kanı da size haram kılıyor. Hınzırın her şeyini de haram kılıyor. Ve aynı zamanda başkaları adına kesilen şeyi de size haram kılıyor. Falanın gelmesine, filanın bitmesine, falan puta, filan saneme karşı kesilen şeyleri de size haram kılıyor. Maddi manevi kabadet ve necasetlerinden ötürü bunları Allah size haram kılıyor. Görüyoruz ki bize istihlak etme mevzunda bir istikamet getiriyor. Başkaları içki içebilirler, ben bununla bir kısım gıda alıyorum diye. Mümin alacağı bu şeyi istihlak ederken, tüketirken bunun helal veya haram olmasına bakacaktır. Bu mevzuda istikametten ayrılmayacaktır. Öyleyse biz tüketirken Kur'an'ın getirdiği prensiplere göre ancak istikamet ifade edecek şekilde tüketeceğiz. İstihlakimiz ancak böyle olacaktır. Başkalarının yaptığı gibi önüne gelen her şeyi abur cubur mideye indirmekle, ruhsatlı olmadığımız gibi, aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği her şeyi kendimizden uzaklaştırma mecburiyetindeyiz. Ve bunlar Kur'an'ın prensiplerine göre tecviz edilmemektedir. Tüketeceğimiz şeylerin aynı zamanda temiz olması lazımdır. Temizlik İslam'da çok mühim bir esas ve rükündür. Onun içindir mefkari mevcudat Efendimiz et-tuhur şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Halk arasında bu sözü mübarek sözü hadis diye en-nezafetü minel iman şeklinde anlatırlar. Temizlik imandandır. Temizlik imandan bir parçadır. Binaenaleyh yediğin şey temiz olacak. Giydiğin şey temiz olacak. İçtiğin şey de temiz olacak. Maddi manevi temiz olacak. Vücuduna zarar veren amonyakı içmen haram olduğu gibi manevi hayatın için zararlı olan ve etibba açısından maddi hayatın için dahi meshe sebebiyet veren içkiden de içtinab edeceksin. Belki sigaradan içtinab edeceksin. Bunun gibi sair tenmim eden, uyutan, uyuşturan şeylerden içtinab edeceksin. Bütün sekir veren şeylerden içtinab edeceksin. Çünkü bunların hepsi bir bakıma maddi, bir bakıma da manevi necistir, Kur'an'ın ifadesiyle rikstir, pisliktir. İçtinab edeceksin. Onun için ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezzem ricsun min ameli şeytan. Hamir, ensab ve ezzam, putlar ve fal okları ve kumar, her şey bunlar ricistir ve şeytanın işidir. Pisliktir ve şeytanın işidir. Bunlardan içtinab edin ki felah bulasınız demek suretiyle. Tüketimde bize temizliğin esas olduğu prensibini ifade ediyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir ayeti fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu şeklindeki ifadesiyle temizliği, taharete dikkat edenleri alkışlıyor. Kuba halkı hakkında nazil olmuş bu ayet-i kerime. İstincada taşla kurulandıktan sonra bir de su kullanıyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet nazil oldu. Fâri Kainat Efendimiz Kuba halkına gitti ve sordu. Nasıl bir amel yapıyorsunuz ki Allah sizin hakkınızda şöyle buyurdu. فِي رِجَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا Orada bir kısım kimseler vardır ki temiz olmayı severler. O temizleri ise Allah sever Celle Celaluhu. Düşündü, taşındı, dediler ki ya Resulallah fazla bir şey yapmıyoruz. Sadece istincaya, istibraya dikkat ediyoruz. Taşla kurulandıktan sonra su da kullanıyor, iyi yıkanmış oluyoruz. Demek ki sizin bu iyi temizliğinizden, temizliğe iyice dikkat etmenizden ve hassasiyetinizden ötürü Allah Sübhani fermanıyla sizi alkışlıyor buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ferman ediyor. Herhangi biriniz uykudan kalktığınız zaman elini yiyeceği içeceği şeye daldırmasın. Ağzına da götürmesin. Çünkü bilmiyor eli gece nerelerde dolaştı. Apış arasına mı girdi, koltuk altına mı gitti? Bu sıcak, ılımlı, yumuşak ve tüylü mıntıkalar mikropların yaşaması için en müsait vasattır. Uykudan kalktığınız zaman zinhar elinizi yiyeceğiniz, içeceğiniz şeye götürmeyin. Ha tertemiz yıkayın, ondan sonra yapacağınız şeyi yapın. İşte müminlikte büyük bir mesele olan kalkar kalkmaz hemen tertemiz bir abdest alıp, namaz kılıp, ondan sonra yapacağı şeyleri yapma mevzuu bu temizlik anlayışına bağlıdır. Bu açıdan meseleleri ele alacaksın. Başkaları gibi pis olan şeyleri ağzına, diline, dudağına götürmeyeceksin. Temizlik imanın ve dinin yarısıdır sahibi şeriatın dilinde ve ifadesi içinde. Üçüncüsü, istihlakta itidal esası vardır. Ne yemeği içmeyi tamamen terk edip bir tarafa çekilme ve ne de içini şuhumu müddehare ile doldurma, yağ stokları yapma. İtidal içinde sarf etmem. İtidal içinde yeme, itidal içinde içme ve mutedil olarak giyme. Yeyin için israf etmeyin ayeti bunu anlatıyor bize. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ Ey insanlar! Allah'ın size helal kıldığı şeyleri nefsinize haram etmeyin. İfrat edip hüdudu tecavüz etmeyin. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, giymeyeceğim, ailemin yanına gitmeyeceğim demeyin. Bu ifrattır. Zinhar itidali bozmayın, müstakim hareket edin. Allah mutedil olmayanları sevmez. Ne ifrat edecek ne de tefrit edeceksin. Ne protein, vitamin gibi, sair metaller gibi vücudun ihtiyacı olan şeylerden vücudunu mahrum bırakacaksın. Ne de kalbinin etrafını yağ bağlamasına meydan vermeyeceksin. O kalbi hayatını öldürdüğü gibi belkiler de cismaniyetine karşı hazırlanmış gelen hastalıklara menfezler açma, kapı pencere açmaktır. Biz tüketirken itidal içinde tüketiriz. İfrat ve tefritin ortasında yaparız. Zira zaten Kur'an bize ümmeti vasat, orta ümmet demiştir. İfrata ve tefrite düşmeyen ümmet. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Sizi ümmeti vasat kıldım. İfrat ve tefrit ortası itidal hayat ve havasını yaşama. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel prensibidir. Biz bütün bir hayatımızda bunu düstur ittihad ederek yaşarız. Bütün hayatımızda Allah Celle Celaluhu bunu düstur edinmeyi bize nasip ve müyesser eylesin. Ona sonra temas edeceğim. Beni dilgir, dilkun eden, yeni doğuşumuz için onu avlayacak bir tuzak halinde, kıskıvrak sıkıştıracak bir çember halinde, durmadan sıkışan korkunç bir maraza parmak basıp ifade etmeye çalışacağım. Kendimde ateşten bir çember içinde her an bizi sıkıştıran, bu çember içinde bulunmama rağmen parmak basıp arz etmeye çalışacağım. Ve en son fazilet, biz bir şeyi tüketirken ruhi ve kalbi hayatımızı onları inkişaf ve terakki ettirmeyi hedef alarak tüketiriz. Sadece meselenin helal olması değil, çok defa helal şeyleri de terk ederiz Rabbin rızası için. İşte mefkari mevcudat Efendimiz, adeta kurtula yemutla yaşıyordu. Vaka yeme içme ve giymesinde kendisini öldürecek şekilde ciddi bir hatası, haşa hata ona isnat edilmez bir tefriti yoktu. Ama dünya zevklerine dalacak hüviyette havada, alışacak keyfiyette de değildi. İşte Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri ve işte ondan sonra binlerce Ömer umranların altında bulunan bütün büyük kimseler fazilet hissiyle hareket ediyor. Nefsi zevka, sefaya ve tenperverliğe alıştırmıyorlardı. Size burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Daima size istirab içinde ve bir taaccüp içinde arz ettiğim bir husustur. Tebuk vakasına gitmeye katlanan sahabe-i kiram, bir aya yakın bir müddet içinde kat ettiği bu çöl yolculuğunda suları dahi bitmişti. Bu yolculukta susuzluğa maruz kalmayı anlatırken sahabi bize şöyle anlatır. O kadar susadık ki vahaların kenarlarındaki bir kısım otları sıkıyor, onlardan bir kısım damlalar meydana getiriyor, dilimize, dudağımıza sürüyor ve susuzluğumuzu gidermeye çalışıyordu. O kadar susadı ki devenin örgücünde yedek olarak ittihar ettiği suyu yarıp devenin örgücünü çıkarıp içiyorduk. O kadar susadık. Bu kadar susamış olmalarına ve o şiddetli sıcağa rağmen ve her biri adeta ağızlarına gelmeye birer hurma koyma mecburiyetinde olmalarına rağmen Bizans önlerine kadar bir fırtına gibi dalgalanıp geldiler. Heraklius'un içine bir korku saldılar. Yorulmadan, tükenmeden, kalmadan, bitmeden tekrar geriye döndüler. Hacılarınıza soru veriniz. Ağustos ayında Harem-i Şerif'ten çıkıp Ebu Kubeys tepesine kadar eğer gidebiliyorlarsa sahabinin bu büyük işini ben yapılabilir küçük işlerden göreceğim. Gitmişler, görmüşler, duymuşlar ve tatmışlardır. Haremin bir kapısından çıksalar, dolaştı öbür kapısından girmek isteseler, hususıyla memaliki baride insanı olan bizim memleketimizin insanı, eğer bir köşede bayılıp düşmüyorsa kendini alıştırmış demektir. Gölgede hararetin 60'a 70'e ulaştığı ve bir esintinin bulunmadığı, taşa ayağını basarken dikkatli basma mecburiyetinde olduğun bir yerde, o çölü kat etme ihtihamı, tehalükü öyle müthiş bir meseledir ki, başka kimsenin yapacağı şey değildir. Ve hiçbir sahabi de bizi nereye götürüyorsun demedim. Niçin gidiyoruz demedim. Aksine geriye kalmış bir Ebu'l-Heysem, bir Ebu Zer radıyallahu teala'nın hazretleri, sırtına eyerini, eşyasını vurdu, o sıcak çölde arkadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. Medine'den doğru kopup gelen bir toz duman içinde Resul-i Ekrem'e gösterdiler, birisi geliyor. Allah Resulü Ebu Zer olsun buyurdu. Duman yarılınca Ebu Zer çıkıverdi dumanın içinden. Ya Resulallah az daha helak olacaksın buyurdu. Allah Resulü yalnız yaşam, yalnız gez ve yalnız öl buyurdu. Veya yalnız yaşar, yalnız gezer ve yalnız ölürsün buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim arz etmek istediğim şeye gelince, böyle ağır işlerim, zevkli, sefalı bir hayata alışmış insanların yapması mümkün değildir. Sıcak döşeklerde yatmaya alışmış insanların, yumuşak koltuklarda gerilip oturmaya alışmış insanların, günde 3 defa envai çeşit nimetlerin sinirlerle önlerine gelip gittiği insanların, insanlık tarihi adına yaptıkları fazilet ifade eden hiçbir şey yoktur. Meziyet ifade eden hiçbir şey yoktur. Zevkin, sefanın, zebunu insanların umran adına kurdukları hiçbir şey yoktur. Daima kendisini pehlize alıştırmış. Varlık içinde bir bakıma iktisadi bir itidalle hareket eden, kalbinin ve ruhunun hakkını da ayıran, onları da ona veren fazilet insanları bir şeyler yapmışlardır. Alıştırırsan nefsini çok şey yaparsın. Bir kere de salıverirsen, otluğa salınmış behaim gibi bir daha onu geriye alamazsın, seni mahveder. Nice acı şeyleri ve zehirleri bal içinde sana takdim eder. Yağ içinde sana takdim eder de seni helak eder, farkına varamazsın. Kem hassenet lezzeten lil mer'i katileten min haythu lem yadri annes semme fiddesemim. Nice lezzetleri tatlı göstermiştir, güzel göstermiştir. Ama katil lezzetleri, öldürücü lezzetleri, insan bilmez ki zehir yağın içinde takdim ediliyor. İnsan bilmez ki hayat o koltuklar içinde, yumuşak döşeklerde ve günde sinisini 3 defa, 4 defa önlerine gelip giden yemekler içinde zehir takdim ediliyor. Şeytan uhrevi hesap adına senin ananı o noktada ağlatıyor. Ayağının kuvvetini ve ferini o noktada kesiyor. Dermanını o noktada alıyor. Seni ağaç bir ilaç o noktada bırakıyor. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُحْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَاِنْ تَصْتِمْهُ يَنْفَطِنِنْ. Nefis bir çocuk gibidir. Eğer ihmal eder, bırakıverirsen, süte öyle devam eder ki delikanlı olur da yine annesinin memesini bırakmaz. Ama bir kere de sütten kesiverirsen o da kesiliverir. Alıştırırsan alışıverir. Eğer büyük işler yapmak istiyorsan, hakikaten sen de büyük bir Türkiye icat ve ihdat etmek istiyorsan, o ancak büyük milletle olacaktır. Büyük millet olmanın yolu da zevk-ü sefaya veda etmektir. Rahatı bırakmaktır. Biraz zevkler noktasında fedakarlıkta bulunmaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle eylesin. Kısaca arz edeyim. İkinci prensip, istihlakta dikkat buyurun. İstihlak edeceğimiz şeylere evveliyet tanıma mevzudur. Bu hususa daha evvel temas etmiştim. Diğer sistemlerle istihlakta tüketme de birleşiriz. Fakat neye evveliyet tanıyacağız, o noktada ayrılırız. Bunu anlayabilmek için şu üç hususu arz edeyim. Beşeri hayat için zaruri ve çok muhtaç olduğumuz bazı şeyler vardır. İkinci derecede kolayca yaşatıcı şeyler, rahat yaşatıcı şeyler vardır. Üçüncü derecede de bizi baştan çıkaracak, şımartacak ve çılgın kılacak lüks hayat vardır. Zaruri ihtiyaçlar hastalıklara maruz kalmadan hayatiyetimizi devam ettireceğimiz her şey, yiyecek, giyecek, içecek şeylerden her şey. Bunları rahatlıkla yapabileceğimiz şeylere de bunun üstünde rahatça bir hayat yaşama, daha kolayca bir hayat yaşama diyor. Bir yere giderken ayaklarla değil de bir merkupla gitme. Bir ata binme, başka bir şeye binme, onunla gitme. Rahat yaşama. Bir üçüncü derecede, zaruri ihtiyaçların üstünde, eski Roma'yı yıkan amillerden biri sayılan aşırı yeme düşkünlüğü, aşırı içme düşkünlüğü, hatta yedikten sonra yeniden bir şey yiyebilmek için ilaç kullanıp, gay edip, katayanda bulunup sonra yine yeme ve suni iştah için çeşitli nimetler ortaya getirme, tuz iştahımı açtın diye ona banma, sonra soğan yeme falan filan, suni iştahlarla yemek için yaratılmış gibi kendisine böyle sakat bakmam. Binecek şeylerden lüks vasıtalara binmem. Villalarda ve konaklarda oturma. Bunların yapacağı bir şey yoktur. Bir hayra medar olmamışlardır şimdiye kadar, çok azı müstesna. Bundan sonra da bir hayra medar olacakları düşünülemez. Onun içindir ki lüks ve israf İslam'da tamamen merduttur ve mezmumdur. Eğer müminler kurtuluş ve saadet bekliyorlarsa, lüks ve israfı terk etme mecburiyetindedirler. Diyeceksiniz ki, lüks mevzuunda istihlak terk edilince, bir kısım işçi sınıfı açığa çıkacak, açıkta kalacaktır. Doğru, bizim iktisadi hayatımızda bunu acı tecrübeleriyle görüyoruz. Hususiyle son dönemde sık sık el değiştiren devlet, her yeni gelen evvel gelenin yaptığı şeyleri yıktığından ötürü biz hep yeni şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. İktisadi hayatımız bir çeşit rayına oturuyor ve bir miktar yürümeye başlıyor. Haydi el değiştirince öbürü geliyor, rayları değiştiriyor, başka bir yön tayin ediyor. İktisadi hayatta bu çok zararlı ve hatarlıdır. Hatta lüks İslam'a göre mezmum ve haram olsa bile, birdenbire lüks istihsal eden şeyleri durdurmanız, memleket içinde işsizlik anarşisine sebebiyet verme demektir. Komünist düşüncenin arzu ettiği ve istediği de budur. Fabrikalar kapansın, işçi sokağa dökülsün, aç susuz sağa sola saldırsın, işe müdahale edilsin ve memlekette onlar hesabını arzu edilen hava teessüs etsin. İstihlak, bu mevzuda durunca işçi açığa çıkacaktır dedik. Hem istihlak hem istihsal dursun diyelim. Yine istihlakta müessir faktörlerin muattal kalmasıyla yine işçi açığa olacaktır. Siz tahattür ve tezekkür edin. Öyleyse bu mevzuda çok akıllıca faydalı bir yol takip edip bu meseleye bir veçe verme mecburiyetindeyiz. İktisadi hayatta lüks ve zinet eşyalarının istihsalini durdururken birdenbire geniş bir mekanizmada sadece bir hususun ıslahıyla işe başlamamak lazım. Belki iktisadi hayatımıza medar olabilecek topyekün içtimai evvela ıslah etmekle, sonra iktisadinin bütün faktörlerini getirip ikame etmekle, bütün bir mekanizma içinde lüks istihsali mevzuda durdurulursa şayet, iktisadi hayatta bir sürçme ve dengesizliğe düşme ve emekleme durumu olmayacak, belki ahenk içinde yürüyecektir. Ahenk içinde yürüyecektir. Bunu avamca bir misalle arz edeyim. Ezan okundu biliyorum ama bunu bitirmeden kesemeyeceğim. Mükemmel bir mekanizma düşünün. Bir kompütür düşünün. Bunun bir aleti bozuldu. Siz o aletin yerine onu çalıştırabilecek orijinal maddesini koyacağınız, parçasını koyacağınız yerde altından, gümüşten, elmastan getirseniz, bir şey yerleştirseniz, sonra şu üniversite soruları ve onların değerlendirmesi gibi bir şey içine koyuverseniz, hiçbir meselede doğru bir netice elde edemezsiniz. Halbuki diğer mekanizma sağlam olmakla beraber, siz kırılan parçanın yerine de altından bir şey koydunuz. Çünkü onun orijinal parçası değildi. Baş başa, omuz omuza fabrikadan çıkarken beraber çıktıkları bütün parçalarla çalışacaksınız. Sadece bir parçayı değiştirmekle siz kendi kendinizi aldatmış ve gülünç duruma düşmüş olursunuz. Öyleyse bütünüyle iktisadiye ait faktörleri ve müessirleri, içtimai hayatınızı hakim kılıp, kalp ve ruh selametine erdikten sonra, israf için yeniden kanun çıkarıp lüks eşyayı yasak etmeye hiçbir sebep yoktur. Çünkü müminler lüks eşya kullanmayacaklardır. İstek ve talep olmayınca da arz olmayacaktır. İstihlak olmayınca istihsal da duracaktır. Ama ne olacaktır? Memleket ekonomisinde dengesizlik olmayacak. Belki bu ahenkli gelişme içinde eskiden üzümünü şaraba veren insan pekmez yapma çarklarını kuracaktır. Ve birdenbire ne üzümü onun ne de o üzüm üzerinde çalışan işçisi açığa çıkmayacaktır. Bu hususu ileride yine münasebet aldıkça üzerinde durup arz etmeyi düşünüyorum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mesaili Kur'aniye'yi arzı ve genişliği nispetinde anlamaya bizi muvaffak kılsın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizi onun yolundan ve şehrahından bir lafta bir an ayırmasın. Muhterem Müslümanlar, rahatsızlıkla biraz ara vermiştim. Ve bugün bu kadar size hitapta bulunacağıma da güvenim, ümidim yoktu. Bununla beraber Cenab-ı Hak eman verdi, lütfetti, ihsanda bulundu. Bana cesaret geldi, hutbe okuma cesaretini de hissediyorum. Hoca Efendi'ye söylemiş olmakla beraber. Ve bu vaziyette eğer fevkalade bir şey olmazsa, akşam sohbetini yapacağımı da söz veriyorum. Yine yatsı namazından evvel başlama kaydı, şartı ve havasıyla inşallah Teala. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Lillahi Teala Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه هز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, insan sadece maddeden ibaret değil. Sadece maddeden ibaret olsaydı, maddesine hitap edecek şeyler ve maddi ihtiyaçlarına cevap veren şeylerle bütün ihtiyaçları karşılanmış ve kendisi için bir refah temin edilmiş olurdu. insanın maddesinin yanında, hatta ondan öte, ondan çok daha yüksek, çok daha derin, çok daha ağır ve çok daha kıymetli. Ruh gibi, kalp gibi, sır gibi, bilinir bilinmez latifeler gibi, duygular gibi, pek çok şeylerden mürekkep veya pek büyük istidat ve kabiliyetlerle mücehhez, bütün istidat ve kabiliyetlerden her birerlerinin isteği ayrı, ihtiyacı ayrı, arzusu ayrı, talebi ayrı, böyle ayrı ayrı istidat ve kabiliyetlerden mürekkep, kainat çapında, kainattan daha büyük, avalim ve cihanlarda masvi olan bütün manaları ifade eden, büyük alemin fihristi, mükemmel bir varlık, ahsen-i takvim sırrını ifade eden muazzez bir varlıktır. İnsan sadece maddeden ibaret olsaydı, ekonomistlerin dediği ve zannettiği gibi sadece maddeden ibaret olsan, zandıkları gibi ekonomik bir hayvandan ibaret olsaydı, parayla, para gibi büyük vasıta sayılan bir şeyle ihtiyaçları giderilirdi. Ve insan mesut olurdu, mesut kılınırdı. Bir refah hayatı kendisine temin edilebilirdi. Halbuki insanın maddesinin yanında belki ondan daha fazla, daima ihtiyaç arz eden aklı, ruhu ve hissiyatı gibi şeyler var. Hususiyle asrımızda bu noktada insan beslenemediği için belki bütün buhranların altında da bunların beslenememesi, bu duyguların ihtiyaçlarına cevap verememe gibi şeyler vardır. Ve işte bizler meseleleri ele alırken, fazilet açısından aklın ve ruhun inkişaf ettirilmesi, içtimai hayatımızda, iktisadi hayatımızda bu meselelere de çok büyük bir yerin verilmesi zaviyesinden ele alıyoruz. Maddi ekonomi sistemlerde olduğu gibi, paranın birinci vasıta olarak ele alınması gibi bir hoyratlık, bir kabalık, bir donukluk ve bir sönüklükle meseleyi ele almıyoruz. İnsanı bütünüyle müteala keyfiyeti içinde bu meseleyi çok aktif, çok canlı ve çok şumurlu olarak ele alıyoruz. Bir yönüyle meselemiz objektif, paraya dayalı, bir yönüyle sübjektif, insan ruh, kalp ve latifesine dayalı, İki yönle ele alınıyor ve şumullu bir dairede kendi fonksiyonunu icra etmeye, eda etmeye çalışıyoruz. Ve bu insanımızı, insanlığımızı faziletli kılıyor. Dünyaya gelişin gayesi ve hedefi de budur. Allah Celle Celaluhu bizi faziletli kılsın. Para her şey değildir. Allah nazarında, Resulullah nazarında, insanlar nazarında para insanı faziletli kılan şey değildir. Yer altı, yer üstü servet menbaları insanları faziletli kılan şey değildir. Belki yerinde bunlar fazilete yardım etmiş iseler de, asrımızda anlaşıldığı, öyle zannedildiği gibi, hiçbir zaman faziletin mualla tahtına kurulamamış ve oturamamışlardır. Yerinde fazilete hizmet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Tebuk'a admirah buyuruyorlardı. Ona ceyşul-u usre diyoruz. En sıcak bir mevsimde, kıtlığın hüküm ferma olduğu bir dönemde, Bizans'a karşı resmi geçit mahiyetinde bir görünmek iktiza ediyordu. Mefheri mevcudat Efendimiz arkasını aldı, dünyayı istihkar etmiş cemaatıyla bu işi yapacaktı. Ağustos mevsimi, meyvelerin, çiçeklerin simasında tebessüm ettiği dönemde, sahabinin mahrumiyet ve kıtlıklara tam bir son beklediği hengamda, buyurun Tebuk'a demek çok ağır bir şeydi ama, kimse bunu ağır kabul etmedi. Seve seve herkes bu tatlı, bu mukaddes yolculuğa katlandı. Ama bunun için at lazımdı, malzeme lazımdı. Harp için gerekli olan teçhizat lazımdı. Onun için de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halkın hissi semaatına dokundu, onlardan cömertlik bekledi. Herkes bir şeyler getiriyordu. Kaç defa duyup dinlediniz? Ebu Bekir bütün mamelekini getiriyordu, Allah'ın rıza ve rıdvanı üzerine olsun. Ömer servetinin yarısını getiriyordu. Ve Hazreti Osman zengindi. Yemen ve Medine arasında, Suriye ve Medine arasında karvanlar teşkil ediyor, ticaret yapıyordu. Zengindi. Binlerce devesi vardı. Allah Resulü'nün bu davetine kucak dolusu altınla icabet ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelen her şeyi gözetme ve tespit havası içinde Mescid-i Nebevi'sinde oturuyorlardı. Osman içeriye girdi, zor taşıdığı bir şey vardı elinde. Allah Resulü'nün önüne geldi ve mübarek eteğine boşaltıverdi. Şangır şangır paralar, altınlar dökülürken Allah Resulü eliyle kurcalıyor ve şöyle diyordu. Vallahi Osman'a bundan sonra yaptığı kötülükler zarar vermez buyuruyordu. Muhal farz Hazreti Osman günah işlese bile, bugün yaptığı bu semahatle, bu cömertlikle Allah Celle Celaluhu onu muakaz etmeyecektir. Servet vardı bir yerde ama o yerinde kullanıyordu. Hatta yerinde kullanılmayan böyle bir servet belki faziletsizlik, belki bir kısım fazilete giden yolları tıkayıcı mahiyetindedir. İşte Seyyidetina Hazreti Ayşe, işte Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, o güleç yüzlü sahabi, on tefşir edilmiş insan içinde yerini alan zat, develeriyle ticaretten dönerken Medine'nin içine, dillerde dolaşan ve kulaklara çarpan bir söz duydu. Bu söz Hane-i Nebevi'den, Hazreti Ayşe'den geliyordu. Abdurrahman bin Avf beyninden vurulmuş gibi oldu. Hane-i Saadet'e geldi ve Seyyidetini Hazreti Ayşe'ye sordu. Anam dedi, Ayşe-i Sıddıkaya bir söz şair ki senden zuhur ettiği söyleniyor. Sen şöyle bir şey nakletmişsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf'ı ben cennete girerken gördüm. Ayakta yürüme iktidarı yoktu. Emekliye emekliye gidiyordu. Sebebi sorulunca servetinin çokluğu buyurdu. Bunu sen Resul-i Ekrem'den mi duydun? Evet, bunu bu kulaklarımda Resul-i Ekrem'den duydum. Bütün servetini Medine fakirlerine ve daha başkalarına bağışlayıverdim. Fazilete giden yol tıkanıyordu. Servet sahibi olacaksın da, fakat bu maddi manevi terakkide yükselişte, onları merdiven ve basamak olarak kullanacak, faziletini onun üzerinde kuracaksın. Servetin bu türlü fazilete medar ve vesile olursa, zararsız olsa bile, haddi zatında servet, faziletin ne remzi, ne işareti, ne de büyük bir vesilesidir. Fazilet Allah marifetine bağlıdır. Fazilet Allah katında insanın Allah'a yaklaşmasına bağlıdır. Resul-i Ekrem'in Badiye'de çiçek gibi zahir adında bir dostu vardı. O bedevi bir insandı. Çölde bulduğu şeyleri getirir, Medine pazarında satar. Her gelişinde de Resul-i Ekrem'e bir demet çiçek, hastanın yanına geliyor gibi çiçek getiriverirdi. Allah Resulü zahir bizim badiyemiz buyururdu. O bizim çöl insanımız. Medine'nin pazarında ticaret yaparken Allah Resulü'nün 4-5 defa yaptığı latifelerden birisidir. Sessiz arkadan süzüldü. Zahir'in arkasına yanaştı ve gözlerini tuttu. Önce Zahir o kim bıraksın beni dedim. Sonra Resul-i Ekrem olduğunu anlayınca sırtıyla iyice dayanıverdi ona. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o esnada seslendi. Bir kul var, satıyorum, alan var mı diye latife buyurdular. Zahir Allah'ın kuluydu. Ama bu mana, bu söz köle manasına da gelir. Zahir latifeye mukabele etti. Ya Resulallah, cisim itibariyle müdebdet değildi. Zengin değildi. Mualla bir kameti yoktu. Ona çirkin denemez ama güzel de değildi. Ya Resulallah ben hesaptan çok para etmem çünkü güzel değilim buyurdu. Allah Resulü içini çekti şöyle dedi. Sen Allah katında çok kıymet ifade edersin buyurdular. Fazilet Allah'a kurbiyet içinde ele alınmalı. Fazilet Resulullah'a kurbiyet içinde ele alınmalı. Binaenaleyh biz içtimaimizde de, iktisadimizde de meseleyi ruhun ve kalbin terakkisiyle elde edilecek fazilete dayıyoruz. İmanlı fazilete bağlıyoruz. Allah bizi iman yolunda ve imanlı fazilet yolunda kaim ve daim eylesin. Maddenin ve maddi anlayışın sökmediği, materyalizmin iflas ettiği, tıkandığı ve bütün menbaaları tıkadığı dönemde bütün cedvel ve menfezlerin açılacağını intizar ediyoruz. Bu bizim kuracağımız faziletli topluluğa bağlı. Sulh-ı umuminin temsilcisi, insanlığı seven ve insanlık hesabına hareket eden cemaata bağlı Allah ümniye ve ideallerimizi tahakkuk ettirsin. Bizi yolunda ve rızası istikametinde kaim ve daim eylesin. Ela inna ahsanal kelam ve ablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama qala Allahu tebaraka ve taala fil kelam. Ve iza kur'al kur'an fastami'u lehu ansitu leallekum turhamun. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Ve abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin. صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العاشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحسنا معهم بلطفك آمين اللهم انتم من السادين وخلوك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضوا عنهم عباد الله اللهم kulları ittakullaha ve atiu Allah'tan çok korkun Rabbinize karşı çok saygılı olun Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dosdoğru yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan, yaşadığınızı gören, her şeyinize nigahban olan Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, saygınıza, saygısızlığınıza nigehban bulunuyor ya, istikametinizi biliyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek ve mualla olan İslamiyet'in ufkunuzda şahbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlış yol içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız. Emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah, innes salate tenha enil fahşai vel munker. Ve zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahu'l-azim.